Sok arra jövök, jó? Nem tudom. Lehet. Nem meg ezt a rohadtot. Megjövök, jó? Azt. Szevasztok. Szesz! Azok átmentek már, vagy mi nem mentek át? Hát, Jancsi elvitte anyádat, megnézni, hogy akkor most mi a tosz van, mert Anikót se bírja elérni. Aha. Mi meg készülünk, hogy akkor menjünk mi is. Jó, be kell indítani, ha egyáltalán be fog kapcsolódni, hogy indul a traktor. Fel kell fújni a gumiát, hát milyen lapos? Hát, persze, hogy bőlek a falra. Hát, valami. Csak a... Én azt csinálom, amit mondanak. Viszlát! Ah, gyalog! Gyalogok! A traktorom visszafelé, hogy fogjam. Visszajom a biciklimet. Kátra kell tolni! Menj átra! Jár vagy mi? Itt. Veszélek fel, írok neki már. És két szobát kirakunk, nem? Dehogy a kicsit a házban. Halálkozni kell még, amivel mi a kuka van. Csak... Bújtolatom nem mindent közünk el. Miért nem hozunk mindent? Ugye. Ádám, indulunk! Jó, átra, menj! Menj most mába! Siváltodik a traktor. Nincs benne olaj! Lehet! Nincs olaj benne! Hát nincs benne olaj! Olaj lehet! Olaj van benne! Olaj! Ha? Kell venni olajat. Olaj van benne? Kapcsol le. Mi a faszom van? Olaj van benne? Hogy nem volt? Meg kell nézni. Visszanyomtad a féket? Lehet, hogy a fék volt. A fék siválkodott csak, hogy hozzáérte a féket és nem lett visszanyomva rendesen. Hiszem a fék lesz csak. Nyom tisztára vissza azt a fékfézt. Ez csak a fék siválkodik szerintem. Szokott az siválkodni. Ami itt van, ezt a féket nyomsz ott tisztára a lábod. Ha? Nem volt C-engedélyem. Az mi? Kamion! És ezzel nem vesznek fel tűzoltóra? Na, így. Igaz, nem vettek fel. De azt mondta, ne, ne jelentkezz le. Nem vették át, amikor át kellett volna venni a papírokat. A tűzoltóságban meg a rendőrség. Na. És nem vették át a tűzoltót. De a rendőröknek mi köze ahhoz, hogy nem tudsz kamion vezetni? Na, a tűzoltót azt még oké, megértem, de kurva nagy üzi autókkal járnak, de a rendőrség az... De nem, itt egyben van a rendőrség, meg a tűzoltó. Ja. Egyben van, mint a kettő. Értem. Oda lehet volna leadni a papírokat, semmi, a végén semmi. Illetve minden gyilkossági papírok voltak. De megvett, csak végig nem vették. Más. Most a nálam gondolkoztam, hogy írok a postának. Áll a postának. Az is jó, mert állami szervezet. Vagy mentősnek. Az is jó, mert az is jó. Az is igaz, hogy kevés... A mentőben nem kell üzé. Szép, lehet, hogy kell oda a cénát. Hát mert azért a mentő alatt szépen. Egyébként csak egy fél kamionnak számít a mentős. Mentő ott van fél kamion. Mert mondjuk ugye a mentő... Jó, ott nem tudom, hogy van, de azért nálunk. Hiába sofőr, meg hiába mentő orvos. Azért mind a kettőnek is mennie kell az orvosi dolgokat. Nem tudom. És kérdezem, amit mondom. Most az szuper lenne, ha a rendőrnek áll, csak túlcsokat kéne hozzá tanulni. Ha jó, az az a jó, hogy állami szövődött, biztosan betegsegély, azt is néz. Így talán jön hozzáállni. Jöjjön, csak... Jaj, most rászol egy két szaraksz. Látlak. Nem akartak átvenni a papíromat a tűzoltóságon, nem volt C-engedélye. Milyen C? Kamion. Olyan... Ja, nyilván kell, hogy én kérdezik. Ott nem mondták, hogy a tűzön le tudott tenni náluk? Na nem, azt mondták, hogy volt egy szabad hely, megpróbáljam meg, mert nagy valószínűséget látnak annak, hogy hamarabb kitúrnak a egy hely. Egy is, egy helyre van ott olyan annyi lett volna, és 300-an jelentkeznek. Ja, ja, hát akkor nem tudom. Akkor azt mondják, hogy nem nagyon menjek bele. Nem érdemes azt mondani. Ja, értem. Hogy amit C meg, azok jobban járnak, akinek van C meg, már hány éve jár, vagy kamion, és olyan hamarabb felveszik. Hát amúgy, hát ugye vele gondoltuk, hogy kell ilyen. Na jó, legalább izé, oda ment, az meg, megkérdezik. Ja. Minden papír meg volt. Kis meg is. Állj, a fazbe! Hely van, gyere ide kis kutya! Nyalj a kezemet, téged vált? Kire? Szia! Te ráltak engem, szeret, nyalj a kezemet. Ez egy tényleg szeret abszolút. Nem tudom, hát engem ugat még. Ja? Ja,